nasaha kwa watu wa msikiti unaoitwa at-tauhid. Alhamdulillah, hili jina ni kubwa sana, Masjid at-tauhid, na tutarajia kuwa biidhnillahi ta'ala katika mji ambao wasifika kwa bid'a na khurafat, iwe Allah atajalia ndiyo sababu ya watu kufuata sunna ya Mtume sallam na kurudi katika tauhid ya kisawasawa. Kwa watu wa msikiti huu, ni juu yao kama vile msikiti waitwa Masjid at-Tauhid, kuisomesha kisawasawa tauhid ndani ya msikiti. Na wallahi, kwa hikma na utulivu, bila ya kuleta fujo katika mujtamaa walioko, kwa utaratibu wakiisomesha tauhid biidhnillahi ta'ala, Allah atawanusuru. Inna lananṣuru rusulana walladhina amanu fil hayatid dunya wa yawma yaqumul ashhad. Hakuna aliyelingania katika tauhidi kisha akafeli katika da'wa yake, wallah. Na mna mfano mzuri kwa mitume wa Allah alayhi salatu wassalam. Jambo lingine, kuweni na subra katika kuwalingania watu katika sunna na tauhid. Kuweni na subra sana, wala isikujieni habari ya mfano wa mtu mzima kama huyu amezungumza maneno kama yale, ikawa watu wachemka ndani ya msikiti, wewe kadha, wewe hivi, wewe la la la, ma yahtaji. Sababu kitu kimoja mimi nimekiona kwa huyu mtu mzima wetu ni kuwa kuna mambo ameyazungumza ambayo hata akili timamu haikubali. Akili timamu haikubali, karamat na nini na kadha, eh? Mambo mingi yazungumza. Lakini uzuri ya mwenyewe nafikiri amehisi kuwa wale watu wamekaa chini yake hawatomuamini, akasema waqulil haqqu min rabbikum faman shaa falyu'min waman shaa falyakfur. Kwa sababu alikuwa yuwajua anachokizungumza, hana hoja nacho. Yeye mwenyewe yahisi. Kwa hivyo msiondolewe watu wa msikiti wa tauhid katika khutba zenu ikawa ni taratibuni tu. Waelekezeni watu katika sunna. Wafundisheni watu tauhid, wafundisheni watu akhlaq. Msikiti ujae durus kuanzia salati al-fajri, salati al-dhuhr, salati al-asr, baina al-maghrib wal-isha. Watu wasomeshwe Qur'an ndani ya msikiti, watu wasomeshwe tauhid, watu wasomeshwe fiqh, wasomeshwe hadith. Wallahi biidhnillahi ta'ala, baada ya muda watu wataijua haki na wataifuata. Lakini pia hapa hapa tuwatahadharisha, kwa sababu nimeona mimi i'lan wakati walipokuwa wafungua msikiti, wale watu walioalikwa pale hawaridhishi. Na hii sisemi kwa sababu ya chuki binafsi, la, si watu wa sunna. Kwa nyinyi msijiite Masjid at-Tauhid kisha mkaanza kualika wal munkhaniqatu wal mawqudhatu wal mutaraddiyatu wan natihatu wama akala sab'u, mkao mwatia tu ndani ya msikiti. La, la budda min at-tamyiz, kisawa sawa. Huyu da'iya wa haqqi wa sunna, sawa sawa alikwe azungumze tu khutba za Allah khair. Amma al-hizbiyun wa ahlu al-bid'a, watu ambao hawajielewi. Katika wale walioalikwa kuna watu ambao hawakatazi jambo la Maulidi, wana sawa sawa. Hao walioalikwa, mtu yona sawa sawa kufanya bid'a, kisha anaalikwa eti ende akanusuru tauhid. Haihata, haihata. Bu'dan bu'dan, mbali kweli. Hao walikuwa waambiwe suhqan suhqan, wakae kando mbali kuli na sisi. Kwa wachunge ni nani wanayemwalika katika msikiti kama ule ili kuipa izza sunna. Lau kama watu watafuata kisawasawa sunna ndani ya misikiti, haswa katika miji ambayo imeathirika na bid'a, kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala, Allah atawanusuru biidhnihi al-karim, bila fujo na wao, sababu wako katika miji ambayo watu wengi wameathirika. Kwa hiyo kuna haja kubwa ya watu kusomeshana, na hao mnaowaita si wasomeshaji. Sisi hatutaki watu makongamano kongamano tusijui nini, wasomeshaji, watu wasomesha. Musome tauhid, musome fiqhi, kwa sababu ahlul bid'a wale sasa hivi ataonyesha vidole. Msikia, angalia tauhid gani ndio pale, hata kusomeshana wajui, hata hiki hawajui. Ukisoma ibara pale vuruga vuruga katika nahwu na nini, haya mtu hawajui lugha. Ndio maana watoe khutba ya Kiarabu juu ya mimbar, utasikia maneno kama hayo ya kejeli. Kwa lazima mtu wa sunna ajiandae na silaha ya ilmu kisawa sawa. Na nawahakikishia wallahi, kama tulivyoona da'wa ya sunna ilianza ikiwa ni da'wa dhaifu, kila mtu aipiga vita, kila mahali apigwa vita, lakini sasa hivi inavyoenea, inavyoenea ahlul bid'ah daula yao ishaanguka kwisha. Tumezunguka kwa taarifa yenu kwa marakiz nyingi za mutasawifa visiwani Lamu, Amu kwenyewe kwetu Amu sio, na Mamrui tulikwenda tukazunguka tukaangalia hivi, sitakuwataja na wenzangu, na mimi najua nazungumza, hakuna wengi wanaonisikia hawanijui mimi sura zangu, wala napishana nao wengine niwaambia wanitukana wala hawajui mimi nani. Alhamdulillah, na hiyo nashukuru sana. Sasa utembea kuna mtu anjua nani? Alhamdulillah. Kwa hivyo tulivyokwenda kuna mtu anjua nani? Lakini nawahakikishia ahlus sunna, changamkeni katika da'wa na kusoma, tafuteni ilmu. Kwisha. Hakuna tena daulatul bid'ah. Khalas, ni wakati wa watu kuamka kusomeshana sunna. Watu wafundishane tauhid kisawa sawa. Wakataze bid'ah kisawa sawa. Wasome kusoma kwa muda mfupi tu hapa. Utaona ndio pale wataanza kuzungumza, kisha najua kuna wengine watasema si kweli ama nini, famansha afaliyumin, kwa sababu washajua sasa hivi watu washaanza kuerevuka. Na biidhnillahi ta'ala tumuomba sana Allah subhanahu wa ta'ala wale ndugu zetu waliko pale awanusuru kwa sunna na tauhid. Wallahu almusta'an. Hayo ndio nilikuwa nataka kuyazungumzia leo. Niko kuna darasa lakini nimegusia hayo ili kuliweka ili suala wazi, maana kinaona limeenea sana mpaka watu wakaanza kutiana shaka katika Ijumaa za baadhi ya misikiti. Kwa hivyo hizo ndio kauli za wanaovioni katika suala hili. Yule anayeona kauli ya kuwa ni sharti aendelee kutoa hutuba kwa Ijumaa, na yule aona kuwa si sharti aendelee kutoa hutuba kwa lugha ambayo watu wataielewa. Alhamdulillah, wote wasali Jumaa, na kila mmoja ataulizwa kwa kile alichokizungumza katika hutuba yake ya Jumaa. Wallahu almusta'an. Nas'alullah an yanfa'ana bima 'allamana wa an yazidana 'ilma wa an la yakinana ila anfusina tarfata 'ayn. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيك.